cintamu ibuku. Si kongsi di mokimu oga iyei chiri kweza suvita nishaji ya iyeiye si pamati sase paske son u la vi mona. Se donner une chance, donne-moi ma chance.